ہمیں یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جو بارہا یہ ہم سنتے ہیں، اپنے قلب کی اصلاح کیجئے، قلب سلیم، ان کے کیا معنی ہے اور یہ قلب کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح یعنی کامیابی پائی جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، تزکیہ نفس کیا. اس آیت کریمہ کی نہ میں تفسیر کروں گا نہ اس سے کوئی استدلال کروں گا، اس لیے کہ تفسیر کا علم بہت ادق اور مشکل ہے. ابھی ہرکس و ناکس شروع ہو جاتا ہے درس قرآن یا درس حدیث. اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرما. تفسیر بر رائے حرام ہے اور بعض بزرگوں کے نزدیک کفر ہے اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنا، اور قرآن پاک کی آیت سے استدلال اپنی رائے سے کرنا یہ حرام ہے، چاہے وہ استدلال صحیح ہو. وہ قلب سلیم، سلامت دل، ایسا دل کہ جو اس کے اندر ایمان سلامت رہے، یقین سلامت رہے، ایمان و یقین، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کے لیے اس کا دل جو ہے وہ آمادہ رہے. اب جیسے کہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن ہمارا دل ہمارا ساتھ نہیں دیتا، دل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اس سے بہت سارے اعمال کرتے ہیں. اس کی میں ایک بہت موٹی مثال دے دوں. پچھلے دنوں پوچھا کہ فیضان رمضان کس کس نے پوری پڑھ لی ہے؟ نہیں تو گنتی کے نہیں بھائی، پانچ میرے، یا چھ، چھٹا بھی شاید ادھوری تھی اس کی، تو وہ تیار ہوئے. اب ان کو میں نے سوٹ پیس پیش کیا. اب سوٹ پیس جب پیش کیا اور کل پھر مزید چار سائیں بھائیوں کو غالباً میں نے سوٹ پیس حاضر کیا، ایک دم سے فیضان رمضان پڑھنے والے نئے میرا خیال 40-50 کر رہے ہیں، ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے، میں یہ بدگمانی نہیں کرتا کہ اس نے نہیں پڑھی اور اس نے نہیں پڑھی، یہ نہیں کہتا، لیکن اب یہ پڑھنے والے جو کھڑے تھے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم سوٹ پیس دیا جائے، یہ اپنے قلب پر غور کریں، اپنے دل پر غور کریں. میں یہ نہیں بولتا کہ بتا دیں کہ کون کون اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، پھر جھوٹ بولنا پڑے گا یا بہرحال گناہ کرنا پڑے. تو میں کسی ایک فرد کو نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے یا یہ غیر مخلص. اپنے اپنے دل سے پوچھیں کہ کس جذبے نے آپ کو فیضان رمضان راتوں رات پوری کرنے کا پر برنگیختہ کیا. سب سے پہلے جن کو میں نے کھڑا پوچھا اور اچانک پوچھا، ان کا اخلاص تو ظاہر ہے کہ ذہن بنتا ہے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کو سوٹ پیس مل جائے گا، کہ کتاب کی قیمت سے بھی دگنے تگنے دام کا کپڑے کا پیس مل جائے گا، ان کو تو پتہ نہیں ہوگا. لیکن بعد میں جن کو پتہ چلا کپڑا مل گیا، اب انہوں نے پڑھا، وہ اپنے اخلاص کو زیادہ ٹٹولیں، خوب اچھی طرح ٹٹولیں، ان کا الٹرا ساؤنڈ بلکہ سی ٹی اسکین کریں کہ ہم نے کس لیے پڑھا، فیضان رمضان پوری کس لیے پڑھی، کپڑا پانے کے لیے پڑھی، دعوت کھانے کے لیے پڑھی، یا ترغیب سے کہ ترغیب دی گئی، اس کے فضائل بیان کیے گئے تو ہم نے اس کے فضائل پانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھا. یہ اب اپنے طور پر ہر ایک خود غور کر لے. پھر اصرار اور تکرار کہ اس کے لیے ہم کو تحفہ دیا جائے، ہم کو تحفہ دیا جائے، تحفہ دیا جائے، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اپنے اپنے دل پر غور کریں اور مہربانی کر کے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. جانتے ہو آدمی مخلص کب ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب عرض کیا گیا کہ آدمی مخلص کب ہوتا ہے، تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اور اس کے دل سے یہ بات بھی جاتی رہے کہ کوئی میرے اس کام کو سراہے، کوئی میرے اس فعل کی تعریف کرے، یعنی اس فعل کی تعریف کی خواہش بھی جاتی رہے، تب کہیں جا کر بندہ مخلص ہوگا. لیکن یہاں تو چلو ٹھیک ہے، خود وہ اپنی مطالبہ نہیں کرتا کچھ بھی، لیکن دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح پتہ چل جائے اور اپنی ذرا واہ واہ ہو جائے، اور اس واہ واہ کو ہم نام دیتے حوصلہ افزائی ہو جائے، پذیرائی ہو جائے، میں نے اتنا بڑا وہ کیا، یہ کیا، اتنی قربانی دی، اور ہمارے نگران نے مسکرا کر یہ بھی نہیں کہا کہ جزاک اللہ، میری حوصلہ افزائی نہیں کی، دل توڑ دیا میرا. یہ بھی تماشے بنتے رہتے. تو عمل وہ کرے آدمی کے بس اللہ جانے بندہ جانے مزہ اس میں صحیح ہوتا. کم از کم کوئی ایک عمل تو ایسا ہو جو ہر صورت میں اس کا تعلق اخلاص ہی سے ہو اور کسی کو بھی نہ پتا ہو. ایسا کام بس چپ چاپ آدمی کر کے چلا جائے دنیا سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کاموں میں ریاکاری کریں. یعنی یہ کہ موبائل کا عرض کر رہا ہوں یار, کم از کم یعنی ہمارا حال یہ کہ ایک کام بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ہم جو سراسر اخلاص سے پر ہو. میرے آقا زادے شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان, ہم جیسے غلاموں کے کان کھینچتے ہوئے, ہم تو یہی کہیں گے وہ تو سراپا اخلاص تھے, ہمارے کان کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. بس وہ کسی طرح بھی اس کا اعلان ہو گیا. جیسے مسجد میں اگر کوئی چیز دے دی تو امام صاحب سے مطالبہ کر لیا کہ میرا نام لے کر میرے لیے دعا ہونی چاہیے. امام صاحب پھر دعا فرمائے کہ یا اللہ وہ ہمارے فلاں حاجی صاحب نے جو 12 پنکھے لگوا دی ہیں ان کی روزی میں برکت دے دی. اب حاجی صاحب سیٹ ہو گئے, خوش ہو. اب دعا قبول ہو نہ ہو ان کے نصیب, اپنے 12 پنکھے کا اعلان خود کروا ڈالا. بلکہ باقاعدہ تختیاں لگواتے, فلاں نے یہ چیز دی ہے, فلاں نے یہ کمرہ دیا ہے. اسپتالوں میں خاص کر میں نے دیکھا لکھا ہوتا ہے یہ کمرہ فلاں نے وقف کیا. اگر اخلاص کے ساتھ کوئی لکھوائے تو گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس دور میں اور ہم لکھوائے اور ہمارا اخلاص بھی سلامت رہے جوئے شیر لانے کے مترادف. جیسے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل وہ طرح طرح کی وہ چھپتے ہیں رمضان المبارک کے وہ افطار کا ٹائم ٹیبل, اس میں نیچے نام ہوتا ہے نا چھپوانے والے کا, یا ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, اپنا اشتہار ہوتا ہے کہ فلاں مسالہ یا فلاں فیبرکس یا جو بھی اپنی کمپنی کا نام ہوتا ہے. اب اللہ بہتر جانے ان کو ثواب, میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ ان کو ثواب ملے. دیکھیے انہوں نے تو اپنا اشتہار اس میں دے دیا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے غریب نے یہ خرچہ کیا, تو ٹائم ٹیبل مفت بانٹا. بغیر ثواب کی صورت میری سمجھ میں آ نہیں رہی. وہ تو کہہ نہیں سکتے, بظاہر نظر نہیں آ رہے. انما الاعمال بالنیات. ہاں اس لیے نام اور ایڈریس دیا کہ لوگ یہ حاصل کرنے کے لیے رجوع کریں ہم سے تاکہ ہم ان کو دیں. اگر واقعی یہ نیت ہے پھر تو ثواب کی صورت بن گئی. ایک مرتبہ امیر اہل سنت سے ایک اہل ثروت اسلامی بھائی ہیں, مالدار, بہت بڑے مالدار تھے. انہوں نے امیر سنت سے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے مشورہ کیا کہ مقتدۃ المدینہ سے فلاں کتاب امیر سنت کا رسالہ وغیرہ لے کر میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور اس پہ اپنی کمپنی کا نام وغیرہ لکھوا دوں تاکہ ترغیب ہو. اس طرح اس نے یوں تو امیر سنت نے ان کی اصلاح کرتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے تو اس میں آپ کو اپنی کمپنی کا نام لکھوانے کی حاجت ہی کیا رہی. تو اس انداز سے امیر سنت نے جب انہیں سمجھایا تو میری یادداشت کے مطابق انہوں نے بغیر نام لکھے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے مقتدۃ المدینہ سے امیر اہل سنت کے رسائل لے کر تقسیم کیے تھے. تو اس سے یہ بھی ایک مدنی ذہن ملا کہ ہمیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یا شادی بیاہ کے موقع پر, تیجے کے موقع پر, اسی طرح خوشی اور غمی کے موقع پر مقتدۃ المدینہ سے رسائل کے سیٹیں وغیرہ خرید کر اسے تقسیم کرنا چاہیے تاکہ گھر گھر یہ پیغام پہنچے, اور ترغیب بھی دینی چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ڈھیر ثواب ہمارے مرحومین کو اسے پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, دیکھیے میں نے نام لکھنے کو مطلقا ناجائز نہیں کہا, میں نے صرف مدنی مشورہ یہ پیش کیا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے کے بعد وہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایصال ثواب کے لیے اپنی امی جان کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا اور اس پر وہ لکھ کر لگایا ہاذا لام سعد, یہ ام سعد کے لیے. تو اس لیے اپنا نام ڈالنا یہ مطلقاً نام ڈالنا یا نام لگانا گناہ نہیں ہے, لیکن وہ سراپا اخلاص تھے, وہ خلوص کے پیکر تھے صحابہ اکرام علیہ رضوان. ان کے نام لگانے کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی, جن میں ایک حکمت تو جواز کی صورت نکلی کہ نام ڈال سکتا ہے, دوسری حکمت یہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آنے والی قوم کو پتہ چل جائے کہ ایصال ثواب کے لیے کنواں بھی کھدوایا جا سکتا ہے اور ایصال ثواب بھی جائز ہے اور انتقال کے بعد ثواب پہنچتا ہے, مطلب ہزار ہاں ان کی حکمتیں ہو سکتی ہیں, وہ خلوص کے پیکر تھے. اب ہمارا نام ڈالنے سے مقصود کیا ہے یہ غور کر لیں. اگر نیت بہتر ہے, اچھی, جیسے میں نے ایک اچھی نیت عرض کی کہ یہ نیت ہے کہ نام ہوگا تو لوگ مجھ سے رجوع کر کے لے جائیں گے, اگر یہ نیت, اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. اور اگر نیت یہ کہ اس طرح میرے کمپنی کی مشہوری ہوگی اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ نیک آدمی ہے اور نیکی کے کام بھی کرتا ہے تو اس سے سودا لینا چاہیے, اب ثواب ڈھونڈتا رہے کہاں ملے گا, وہ تو اس کا مقصد تو حصول دنیا ہے. تو ان نمل اعمال و بن نیات کی ہر جگہ جلوہ گری ہے, اچھی نیت ہے ثواب ملے گا, بری نیت ہے تو گناہ ملے گا. نہ ثواب کی نیت نہ ریاکاری کی نیت, یعنی نہ اچھی نیت ہے نہ بری نیت ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. جیسے کہ کسی نے, اعلی حضرت نے اس کی مثال دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ کسی نے کسی کو, وہ تفصیلی مطلب ہے اس کو میں بالکل شارٹ کر کے عرض کر رہا ہوں, کہ کسی نے کسی کو 100 روپے دیے, اب اس نے بس دینے کی خاطر دے دیے, یوں اٹھا کے دے دیے, نہ صدقے کی نیت کی نہ حسن سلوک کی کہ میرا عزیز ہے یا بیٹا ہے جیسے, تو بیٹے کو حسن سلوک کی نیت سے دیے, وہ ذی رحم کے حسن سلوک کی نیت سے, یا دوست ہے یا غریب ہے اس کی مدد کی نیت سے دیے, ویسے ہی کسی نیت کے بغیر دیے, نہ ریاکاری کی نیت سے دیے, بس دے دیے. تو اب یہ 100 روپے اس کے گئے, نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا, اچھی نیت یا جتنی اچھی نیتیں کرتا اتنا ثواب زیادہ ملے گا. جیسے کہ نفلی صدقہ دے تو رد المحتار کے حوالے سے اعلی حضرت نے نقل کیا ہے کہ سارے مسلمانوں کی عیسیٰ علیہ السلام کی نیت کر لے, سارے ثواب بہت بڑھ جائے دینے کا. اسی طرح نفلی نمازوں میں, نفلی روزوں میں بھی نیتیں کر سکتے ہیں اچھی اچھی, اور جو فرائض پڑھے ہم نے اس میں بھی یہ نیت ہو سکتی ہے کہ ان کا ثواب سب کو پہنچے, یہ نیت نہیں ہے کہ میں سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں, اپنے ایک کی طرف سے ہی ہوگا جو کچھ ہوگا, مگر اس کا ثواب جو مجھے ملے گا وہ ساری امت کو پہنچے, آقا جی سب کو ثواب پہنچے گا انشاءاللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اس عیسیٰ ثواب کی وجہ سے ہمیں بھی ثواب مزید مل جائے گا. تو کاروبار کرنے کے لیے آدمی بہت, یعنی کہ اچھے سے اچھے اوقات کے انتظار میں رہتا ہے اور اچھے سے اچھے دام وصول ہوں اس کی کوشش کرتا ہے. اب رمضان شریف آیا تو اس کے لیے کاروباری لوگ پہلے سے اسٹاک کر دیتے کھجوریں, اب کھجوروں کو تیل مار کے پالش کر کے سجا کر آپ کو پیش کرتے ہیں, مزے سے آپ کھاتے ہیں, اندر میں جو بھی مخلوق آباد ہے وہ بھی شاید اندر چلی جاتی ہوگی, تو اسٹاک کرتے ہیں, اور یہ سیزن ہے رمضان شریف تو اسے بیچتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں رمضان میں جیسے بکتی ہیں رمضان المبارک میں, تو ہم بھی مطلب کیوں نہ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں حاصل ہوں اس کے لیے کوشش کریں. قوت القلوب میں کہ ایک بزرگ سے ان کے بچوں کی امی نے کنگھی منگوائی, کنگھی ذرا دے دیجئے, تو وہ ٹھہر گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے پہلے میں نیتیں کر لوں پھر کنگھی دیتا ہوں. تو اچھی اچھی نیتیں کرنے کے بعد گویا وہ کنگھی پیچ کی. اس مفہوم کا واقعہ یاد پڑتا ہے, میں نے قوت القلوب میں پڑھا تھا, ہر کام بولنے سے پہلے نیتیں, چلنے سے پہلے نیتیں, اٹھنے سے پہلے نیتیں, بیٹھنے سے پہلے نیتیں, استنجا کے لیے جانے کے لیے نیتیں, ہر کام کے پہلے نیتیں اچھی اچھی کر لے, اور جتنی اچھی نیتیں کرے گا اس کا ثواب ملے گا. لیکن ہر نیت یہ یاد رکھیے کہ عبادت کے گرد گھومنی چاہیے, کہ وہ فعل جو ہے وہ عبادت بن جائے. جیسے آپ سحری کرتے ہیں تو ویسے ہی اگر مزے لینے کے لیے کھا رہے ہیں آپ تو ٹھیک ہے مزہ آ جائے گا, اور اگر یہ نیت کرے کہ میں اتباع سنت میں سحری کر رہا ہوں, رمضان کے روزے کی سحری سنت ہے نا, تو اتباع سنت میں یا سنت ادا کرنے کے لیے کھا رہا ہوں تو لذت تو کہیں جائے گی ہی نہیں, وہ تو اس نے تو آنا ہی, لذت نے تو اتباع سنت کا بھی ثواب مل جائے گا الحمدللہ. اس طرح بہت ساری سنتیں, مٹی کے برتن میں کھاتے ہیں تو یہ بھی نیت کر لیں کہ میں اتباع سنت میں مٹی کے برتن میں کھا رہا ہوں, تو اب انشاءاللہ مٹی کے برتن میں کھانے کا ثواب بھی ملے گا. اس طرح کی بہت ساری نیتیں, اگر بہت زیادہ نیتیں نہیں ہو سکتی تو جو اکا دکا جو یاد آ جائے وہ نیتیں کر لیں. اس کے لیے بہرحال علم ہو تو اس میں آسانی ہوتی ہے. اب جیسے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے, تو کم از کم یہ نیت ہو جائے کہ ورکعوا مع الراکعین، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ورکعوا مع الراکعین کا امتثال امر کر رہا ہوں، پھر یہ میں نے ہارڈ جملہ بولا، ورکعوا مع الراکعین کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اس کے اس سے مراد علماء نے بتایا کہ جماعت سے نماز پڑھو. یہ فرض نمازوں کے لیے یہ نیت کرنی ہے، اشراق چاش کے لیے جماعت ہوگی اس کے لیے نہیں، ہاں فرض نمازوں کے لیے یہ نیت. تو اس کے لیے بہرحال علم چاہیے نا، علم نیت اللہ ہم سب کو عطا کر دے. تو فرض نمازوں کی جماعت جب ہم لیں گے تو اس کی یہ نیت کی جا سکتی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 لکھ لیجئے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43، اور دو ہی تو تقریبا الفاظ ہیں اس کے، ورکعوا مع الراکعین، دو یا تین بار، بہت آسان آیت ہے. تو ورکعوا مع الراکعین کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا. جماعت کا واجب ادا کر رہا ہوں، یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے. قلب سے نہیں، وہ سلامت دل، قرآن پاک کی آیت بھی اس پر مفہوم اشتہار کیا کہ وہ کامیاب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوا، قیامت کے روز قلب سلیم لے کر پہنچا، سلامت دل. اب اس کی کوئی تفسیر و شرح اپنی مرضی سے کسی بھی ہے، تو جو علم تفسیر جانتا ہو وہی تفسیر کرے، درس قرآن دے، اور جو علم تفسیر نہیں جانتا وہ اگر اپنے بغیر، ان ہر عالم مفسر نہیں ہوتا یہ یاد رکھے، اب درس نظامی کر لیا تو اب جناب مفسر بھی ہو گیا اور جناب وہ شارح بھی ہو گیا، شارح الحدیث اور مفسر قرآن، نہ نہ نہ، اتنا علم چاہیے بہت سارا. تو اگر کوئی مفسر نہیں ہے اور وہ درس قرآن کرتا تو وہ گناہگار ہے، اور ایسے کا درس قرآن سننا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں جیسے آپ کو کنز الایمان شریف ہے، یہ تفسیر ہے، شرح ہے، ایک عالم دین کی لکھی ہوئی ہے، تو اب اس کو دیکھ کر کوئی اردو جاننے والا پڑھ رہا ہے، خود مفسر نہیں عالم نہیں ہے، دیکھ کر پڑھتا ہے، تو اس کو سننے میں حرج نہیں ہے، ایسا پڑھنا اور سننا کار ثواب ہے. بات وہ کہ وہ اپنے طور پر، ہاں اگر کوئی ایسا حافظہ قوی ہے اس کا، وہ یاد کر کے علماء سے من و عن میں لفظ ٹو لفظ ورڈ ٹو ورڈ اگر وہ پیش کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.